Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 maja. Minęła 11. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. 221 zachorowań na koronawirusa, wyzdrowiały 324 osoby, nowe dane Ministerstwa Zdrowia. Zapalony kibic i pasjonat piłki nożnej, Jerzego Pircha, wspomina reżyser Janusz Zaorski. 9 miliardów euro pomocy dla Lufthansa, niemiecki rząd porozumiał się z Komisją Europejską. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 221 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Od wczoraj wyzdrowiały 324 osoby. Nie odnotowano przypadków śmiertelnych. Znów najwięcej zakażeń testy laboratoryjne potwierdziły na Śląsku u 178 osób. Dotychczas w Polsce potwierdzono 23 376 przypadków COVID-19. Zmarło 1051 osób. Wyzdrowiało ponad 11 tysięcy. Do odwołania nieczynna jest powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Wieruszowie Włódzkiem. Zamknięto ją, bo jeden z pracowników jest zakażony koronawirusem. Kwarantannie poddano cały personel stacji. Obowiązki sanepidu w Wieruszowie przejęła placówka w Wieluniu. Ministerstwo Edukacji Narodowej pozwala na organizowanie kolonii i obozów pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego. Resort opublikował wytyczne dla organizatorów wypoczynku. Minister edukacji Dariusz Piątkowski mówi, że wyjazdy będą możliwe, bo zmieniła się sytuacja epidemiczna. Są pewne ograniczenia dotyczące liczebności grupy, dostępności lekarza, choćby tych oświadczeń dotyczących stanu zdrowia. Podobne zasady obowiązują chociażby teraz przy powrocie dzieci do szkoły czy w wielu innych miejscach. Wydaje się więc, że przy zachowaniu tych wytycznych ten wypoczynek powinien być bezpieczny. Minister zaznaczył, że jeśli epidemia się nasili, mogą zostać ponownie wprowadzone ograniczenia w organizacji zorganizowanego wypoczynku. W serwisie wspomnienie Jerzego Pilcha. Pisarz, publicysta i scenarzysta filmowy zmarł w wieku 67 lat. W programie drugim Polskiego Radia reżyser Janusz Zaorski mówił, że z Jerzym Pilchem połączyła go miłość do piłki nożnej. Pisarz był kibicem Krakowi. Ja jakby nietypowo nie traktowałem Jurka jako dramatopisarza, publicystę czy scenarzystę nawet, a on też rzadko ze mną o filmach rozmawiał, ale łączyła nas piłka nożna. Ta niesamowita gra, on umiał czytać grę, wiedział jaka jest taktyka od razu po 3 minutach, Jurek i tak dalej. Pasjonował się tym niesamowicie. Podobnie jak ja, także kiedy tylko żeśmy się spotkali, to zaczynaliśmy i kończyliśmy na piłce. Do najpoczytniejszych książek jego autorstwa należą spis Cudzołożnic, proza podróżna, Bezpowrotnie utracona leworęczność, Pod mocnym aniołem Kraków czy Marsz Polonia. A w programie trzecim Polskiego Radia między 14 a 15 zapraszamy na powtórkę audycji Katarzyny Stoparczyk Myśli dziecka 357 właśnie z Jerzym Pilchem. Niemiecki rząd porozumiał się z Komisją Europejską w sprawie 9-miliardowej rządowej pomocy finansowej dla Lufthansa. Umowa zakłada, że przewoźnik musi podzielić się z konkurencją tak zwanymi slotami, czyli oddać im część przysługującego jej prawa do startów i lądowań na głównych lotniskach w Monachium i Frankfurcie nad Menem. Jak twierdzą niemieckie media, Komisja Europejska pierwotnie żądała oddania prawa do startów i lądowań dla 20 samolotów, ale rząd wynegocjował oddanie tych praw dla 8. 4 konkurencyjne samoloty otrzymają możliwość 24-krotnego startu i lądowania dziennie na lotnisku we Frankfurcie nad Menem i kolejne 4 na lotnisku w Monachium. Niemieckie media twierdzą, że na takim rozwiązaniu straci niemiecki przewoźnik, a zyskają tanie linie lotnicze. Rozdanie slotów nastąpi w ramach rozpisania przetargu. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Błotniste, śliskie i mokre szlaki turystyczne w Bieszczadach. W dolinach jest pochmurno, przewidywane są kolejne opady. Podobnie jest w wyższych partiach gór, mówi ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Janusz Dąbrowski. Żeby wyjść w góry, to trzeba się dobrze przygotować, przede wszystkim termicznie i od deszczu. Na Połoninie Wetnickiej i powyżej górnej granicy lasu będziemy mieli mgłę, czyli będziemy wędrować w chmurach i nie zapominajmy, że od pewnego czasu jest zmiana szlaku na Połoninie Wetnickiej spowodowana budową nowego schroniska na Połoninie Wetnickiej, także trzymamy się wyznaczonych szlaków przez park. Bieszczadzki Park Narodowy poinformował, że otwarty jest już czerwony szlak na odcinku Wołosate - Przełęcz Bukowska.

tylko śmierć. Tutaj wszystko nie jest ważne. Nasza zaszła. Let's all go. Krzysztof Cugowski kończy dziś 70 lat Budka Suflera w programie trzecim Polskiego Radia Cień Wielkiej Góry. Kwadrans po 11. Witamy Państwa. Aleksandra Budka, Elżbieta Malinowska i Mariusz Owczarek. Ja wiem, że powinno być inaczej, ale proszę sobie przypomnieć, jak było tydzień temu, a jak jest dziś. A jak będzie za tydzień, kto to może wiedzieć? Foo Fighters i Rope, czyli Lina. Jeszcze raz Państwu dziękuję za wczorajszy wieczór. Wyjątkowy, dla mnie też bardzo wyjątkowy wieczór. Za wszystkie listy. No i widzę, że dzisiaj też już są. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Tomasz Lipiński i to tylko kilka słów. Mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Państwo piszą o tym, że na stronie Trójki jest nadal to notowanie, którego nie było. Wiadomo, o którym notowaniu mowa. 1998. Panie Andrzeju i wszyscy, którzy państwo piszecie w sprawie też takich, że przeprosiny niedźwiedzia miały być również na stronie Trójki. Ja to mówiłem wczoraj na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia i dziś to powtórzę. Może się to państwu wydawać dziwne, ale nie wszystko zależy tutaj od nas na Myśliwieckiej 357. Nie wszystko zależy od nas. Prosimy o wyrozumiałość, bo takie są realia. Po prostu takie są realia. 25 minut po 11. to promocja. Wracamy do Trójki. I zapraszamy do Trójki. Wierzę w program Trzeci. Wierzę w Kubę Strzyczkowskiego. Wierzę w słuchaczy. Dlatego zostaję. I zapraszam do Trójki w poniedziałek o 16. Patrycjusz Wyżga. Autopromocja. George Harrison dwukrotnie w programie Trzecim Polskiego Radia. Państwo piszą do mnie, mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Pan Leszek pisze tak. Witaj Trójko, dzień dobry panie Mariuszu. Jeszcze ze dwa dni wytrzymam, ale chciałbym zajrzeć do lodówki, a boję się, że pana usłyszę. Panie Leszku i wszyscy słuchacze zaniepokojeni tą sytuacją. Jakby to państwu przekazać? Myślę, że od jutra może pan spokojnie uchylać te drzwi lodówki. Thank you.

stand another drink. I'm better when I don't think. Seems to get me through. Say, do you wanna spin another line? Like we had a good time. Not that I need proof. Swell, we're living in a hotel. Someone's ringing my bell. In a room without a view. Heard you read another book. Should've taken another look. Who am I without you? To zespół I Am Clued i Proof, a proof znaczy dowód. Mariusz.Owczarek@polskieradio.pl. I proszę Państwa, to jest ważny moment, to jest ważny moment. Jak zapowiadaliśmy, dzisiaj opuszczamy stację Solaris. Codziennie powieść w wydaniu dźwiękowym. Pisałem tak jak umiałem. Co z tego wyniknie, pojęcia nie miałem. Klasyka polska na stulecie. Finał. Stanisław Lem. Solaris. Występują w roli Chrisa Kelvina. Arkadiusz Jakubik. W roli myślącego oceanu oraz Harry. Eliza Rycembel. W roli Snauta i Sartoriusa oraz Gibariana. Piotr Machalica. Muzyka Łukasz Borowiecki. Dlaczego? Wytłumacz mi dlaczego. Po coś to zrobił? Co jej powiedziałeś? Prawdę. Prawdę? Prawdę? Co? Przecież wiesz. Chodź teraz do mnie. Będziemy pisać raport. Chodź. Czekaj. Czego ty właściwie chcesz? Hmm? Chyba nie zamierzasz zostać na stacji. Chcę zostać. Tak. Odcinek ostatni. Stary Mimoid. Mimoid! Powiedział całkiem cicho, innym głosem Snout. Co mówisz? A, tak. Zauważyłem go już przedtem. Bardzo stary. Obaj patrzyliśmy w przymglony, rudo horyzont. Polecę, odezwałem się niespodzianie. Tym bardziej, że nigdy nie opuściłem jeszcze stacji, a to dobra okazja. Wrócę za pół godziny. Co mówisz? Otworzył oczy Snout. Polecisz? Dokąd? Tam. Wskazałem majaczącą we mgle cielistą plamę. Cóż to szkodzi? Wezmę mały helikopter. Byłoby śmiesznie, wiesz, gdybym na ziemi musiał się przyznać kiedyś, że jestem solarystą, który nigdy nawet nogi nie postawił na solaryjskim gruncie. Nie podoba mi się to. Co? O co ci chodzi? Karty na stół. Boisz się, że coś? Nonsens. Daję ci słowo, że nie. Nawet o tym nie pomyślałem. Nie, naprawdę nie. Polecę z tobą. Dziękuję ci, ale wolę sam. To jednak coś nowego, coś zupełnie nowego. Snout mówił coś jeszcze, ale nie bardzo go słuchałem, szukając potrzebnych rzeczy. Poszedł ze mną na lotnisko. Pomagał mi wytoczyć maszynę z boksu na środek startowej tarczy. Kiedy wkładałem skafander, spytał nagle: czy słowo ma jeszcze dla ciebie jakąś wartość? Wielki Boże, Snout, ty wciąż? Ma. I dałem ci je już. Gdzie są rezerwowe butle? Nic już nie powiedział. Kiedy zamknąłem przeźroczystą kopułkę, dałem mu ręką znak. Uruchomił podnośnik. Wyjechałem wolno na wierzch stacji. Motor zbudził się, zaszumiał przeciągle, trójśmigło zawirowało i Aparat uniósł się dziwnie lekko, pozostawiając w dole coraz mniejszy, srebrzysty dysk stacji. Byłem pierwszy raz sam nad oceanem. Wrażenie zupełnie inne od tego, którego doświadczało się u okien. Może sprawiła to także niskość lotu. Sunąłem zaledwie kilkadziesiąt metrów nad falami. Teraz dopiero nie tylko wiedziałem, ale czułem, że naprzemienne, tłusto lśniące garby i rozpadliny otchłani poruszają się nie jak morski przypływ czy chmura, ale jak zwierzę. Bezustanne, choć nadzwyczaj powolne skurcze umięśnionego, nagiego kadłuba. Tak to wyglądało. Odwracający się sennie grzbiet każdej fali płonął czerwienią pian. Kiedy wykonałem skręt, żeby wyjść dokładnie na kurs dryfującej z nadzwyczajną powolnością wyspy Mimoidu, słońce uderzyło mnie prosto w oczy. Zadrgało błyskawicami krwi w wypukłych szybach. A sam ocean stał się atramentowo siny z cętkami ciemnego ognia. Z cętkami ciemnego ognia. Zewnętrznie byłem spokojny. W skrytości, nie uświadamiając sobie tego jasno, oczekiwałem czegoś. Czego? Jej powrotu? Jak mogłem? Ani przez chwilę nie wierzyłem, że ten płynny kolos, który wielu setkom ludzi zgotował w sobie śmierć, z którym od dziesiątków lat daremnie usiłowała nawiązać chociażby nić porozumienia cała moja rasa, że on, unoszący mnie bezwiednie jak ziarnko prochu, wzruszy się tragedią dwojga ludzi. Ale działania jego kierowały się ku jakiemuś celowi. Prawda. Nawet tego nie byłem całkiem pewien. Odejść jednak znaczyło przekreślić tę, może nikłą, może w wyobraźni tylko istniejącą szansę, którą ukrywała przyszłość. A więc lata wśród sprzętów, rzeczy, których dotykaliśmy wspólnie, w powietrzu pamiętającym jeszcze jej oddech. W imię czego? Nadziei na jej powrót. Nie miałem nadziei, ale żyło we mnie oczekiwanie. Ostatnia rzecz, jaka mi po niej została. Jakich spełnień, drwin, jakich mąk jeszcze się spodziewałem. Nie wiedziałem nic, trwając w niewzruszonej wierze, że nie minął czas okrutnych cudów. Zakopane. Czerwiec 1959, czerwiec 1960. Koniec. Arkadiusz Jakubik, Eliza Rycember i Piotr Machalica przedstawili fragmenty książki Zwyciężczyni plebiscytu 100 książek na stulecie. Stanisław Lem. Solaris. Muzyka Łukasz Borowiecki. Przywołaliśmy także kompozycje teatralne Jana Suświły. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Cytaty pochodziły z naszego archiwum. Przypomnieliśmy nade wszystko cykl Codziennie powieść w wydaniu dźwiękowym. Dziękujemy Barbara Marcinik oraz Renata Szewczak, Wojciech Dorosz i Jakub Sadowski. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Bardzo Państwu dziękujemy za tę kolejną wspólną podróż na planetę Solaris.